program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Piątek, 14 dzień marca, czwarta już tuż, tuż, nawet, proszę Państwa, już teraz, punktualnie, czyli program trzeci już zaczyna nam świtać, 3.14, więc nic dziwnego, że to jest dzień liczby pi. Można poświętować w ten sposób, aby wieczorem obejrzeć na przykład film Darrena Aronofskiego pod tytułem Pi. Liczę, że będziecie mieli Państwo czas, no i przede wszystkim ochotę, a skoro matematyka, no to w sumie czemu nie? Zajrzymy na pewno do szóstej, do kalendarium muzycznego, nawet kilka razy. Damy znać o sukcesach naszych sportowców, a tych sukcesów jest nawet mnóstwo. Przypomnijmy, kto pojawi się w niedzielę w studiu Agnieszki Osieckiej, czyim i kogo koncertem będziemy się delektować i na pewno damy znać, jaka czeka nas dziś pogoda. Odnosząc się do piosenki, która pojawi się już za moment grupy Garbage, All Happy When It Rains, to w większości kraju będziemy dziś bardzo szczęśliwi. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. I'm only happy when it rains. Misery time.

roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Mam czyściutkie sumienie i bilet pewny do nieba gram. Bożego Narodzenia jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, ty już uśmiesz. Kładę się obok, oglądam nas w lustrze i widzę od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie porządki, to i czyściutkie sumienie. 15 minut po czwartej, cztery pory. Mówimy Państwu, jak słychać, na dzień dobry w piątek. Hej, tak przy okazji sałatka spora, akurat jedna z moich ulubionych i absolutnie nie w wersji mini, tylko maxi. No jak spora, no to najlepiej, jak jest duża. Działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Może nie na śniadanie, ale na obiad zdecydowanie polecam. Tymczasem u nas na antenie daniem głównym muzycznym będzie piosenka Michaela Jacksona. Nie zostałby taką gwiazdą, taką legendą, gdyby nie Quincy Jones. Dzisiaj 92. rocznica urodzin Quincy'ego Jonesa. Największe osiągnięcia zdecydowanie jako producent muzyczny. Ciekawostka, nigdy nie nauczył się jeździć samochodem. Około 80 nominacji do nagrody Grammy, 28 nominacji skończyło się nagrodą. To z albumu Off the Wall, który sprzedał się w ponad 20 milionach kopii. Producentem oczywiście tegoż albumu był Quincy Jones. W trójce Michael Jackson. You know, I was wondering, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like just Empty love. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart. There's something we might miss. A whole life in a glance. Well, I'm still working it out. Time don't let us down again. 'Cause I won't wait. Get my head out of the ground. Time don't let us down again. 25 minut po czwartej w Trójce. Coś mi świta. 3, 14, a w zasadzie 14, 3 dzień liczby pi. Nawet Wisława Szymborska w wierszu stwierdziła, że to jest podziwu godna liczba. Ile to jest pi razy drzwi albo pi razy oko, to można postarać się obliczyć już we własnym zakresie. A tak odwracając, 14 to 3 stopnie zaledwie dzisiaj w Suwałkach. Tutaj będzie zdecydowanie najchłodniej i najcieplej w Rzeszowie, z tego co widzę, 11 stopni. Nad morzem 5, w centrum 8, sucho na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, na Mazurach i w centrum. Poza tym ponownie będzie padać, ale już jutro i pojutrze te opady będą zanikać. Wiatr słaby, ciśnienie już wyższe niż wczoraj. W weekend ładniej, ale chłodniej. Tymczasem muzycznie, jak słyszymy, rok 1980, Fade to Grey, w Trójce, Visage.

25,5 minuty do 5, oddział zamknięty, twój każdy krok, to pasuje hasło, cytat na dziś. Jedyna niemożliwa podróż to taka, której nie zaczynasz. Nasza wspólna podróż zaczęła się o 4, potrwa na pewno do 6 w programie trzecim Coś mi świta i Madonna nam pośpiewa z czasu, gdy objawiła się jako brunetka z długimi włosami. 69 lat kończy dziś Patrick Leonard. To jest taki gentleman, który współpracował, produkował m.in. muzykę dla chociażby Briana Adamsa, Fleetwood Mac czy Roda Stewarta z Michaelem Jacksonem. Też nagrywał, tak jak wspomniany wcześniej, Quincy Jones, ale te największe sukcesy przyniosła mu współpraca właśnie z Madonną. Produkował m.in. takie płyty jak True Blue, Who's That Girl oraz Ray of Light. Z tego krążka już teraz w trójce Madonna, Frozen. Consumed with how much you get, you waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. dni temu na żywo w Gliwicach, teraz w programie trzecim Polskiego Radia Leny Krawiec Human, trasa Blue Electric Light Tour trwa. Proszę Państwa, 15 minut już tylko do piątej, to teraz muzycznie zmienimy klimat nawet radykalnie. Folk rock, poezja śpiewana, piosenka turystyczna, moim zdaniem to ostatnie określenie tutaj pasuje najlepiej. Wolna Grupa Bukowina, założona przez Wojtka Bellona, dziś 73. rocznica jego urodzin, żył zaledwie 33 lata. Turysta z gitarą, Włóczyki, w Busku Zdroju jest jego pomnik i też ważne przypomnienie, że pod koniec maja odbywa się festiwal, ogólnopolski festiwal imienia Wojtka Bellona, którego głos już słyszymy na antenie. Śpiewam jak potrafię, księżyce na rozstajach i wrześnie, i stycznie, i maje. I zagubione dźwięki, barwy na płótnach, flaminka. I słońce wędrujące promienia ścieżynką. Graj nam, graj pieśń skrzydła. Wiosna, taniec nasz niesie po łąkach. Zatańczymy się sobie do lat. Zatańczymy się w siebie bez końca. A blask co oświetla ma ręce, gdy pisze, nabrzmiał potrzebą rozerwania ciszy. Przez okno wyciekł pełnego, teraz chmara wronia, dziobi się w dziobu w końcach, a w ogonach ogoni, a pieśń moja to niknie, powraca. I nie wiem, co bym zrobił, gdybym ją utracił. Graj nam, graj pieśń. Wiosna, taniec nasz niesie po łąkach. Zatańczymy się sobie do lata. Zatańczymy się siebie bez końca. Graj nam, graj pieśń skrzydła. Wiosna, taniec nasz niesie po łąkach. Zatańczymy się sobie do lata. Zatańczymy się siebie bez końca. We'll be right back. Love is Only Feeling, Darkness w Trójce. To teraz artysta, którego na żywo będziemy mogli posłuchać w Trójce w niedzielę po 19:00. Wtedy to też się u nas zaprezentuje. Kolejny znakomity koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. Rok temu pojawiła się jego płyta, czyli Bailando. Proszę Państwa, jesteśmy w zasadzie do siebie podobni, bo też między nocą a dniem. Ale to utwory z Bailando będą do usłyszenia przede wszystkim podczas koncertu. Tak jak ten utwór. Proszę pamiętać, Trójka Live, koncert w każdą niedzielę po 19:00. Na scenie tym razem Tomek Makowiecki. Warszawa Zachodnia w remoncie, to startujemy teraz z Warszawy Wschodniej. 7 minut do 5:00, za 7 minut serwis Trójki. Zamiast snów lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. To znowu ci chodzi po głowie. Nocą ciągle grzebie. I will always be. You wouldn't